qilarkan, gurgut parvoz aylasa, sog'ganim qilarkan, gurgut parvoz aylasa, voy sog'ganim qilarkan, sog'ganim qilarkan, sog'ganim qilarkan, sog'ganim qilarkan, sog'ganim dog'larga alam alam, dog'larga alam alam, dog'larga alam.